أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. دیر روکو کی ہے دا منافقانو قبائح ذکر کرو شپارس قباحات داغی ذکر شمر کی او دیکی نور سو قبیح اوصاف ذکر کی دعا دا اطلت قبائح دی و ناکار اوصاف دی دا منافقانو یو جہاد و غزوہ و او پاک غزا کې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه تلو ظاهر له چار جهاد کې مشقت او تکلیف وي نو پاره کې عبد الله ابن ابی ابن سلول د خپل ملګرو سره یوازې شو دي ته غزوه د بنی مصطلق هم وي او غزوه د مریسیه هم وي ناغه ډیر غصه او د نبی له سلام خلاف خبرې وکړي خپل ملګرو ته چې دا ځل واپس لاړو مدینې ته کنه نو دا ځان یې اړو چې ډېر مخوري دي ما دا دلیل به وباس معاذ الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ځینې وی راغلي دي د مدینې نه او دلته رااله په موږ باندې مشوره کوي. زید بن ارقم رضی الله عنه کشر صحابي دی هغه ولاړو هغه خبره واورېده هغه نبی علیه السلام باندې رسول تپوس چې وشو هغه انکار وکړ ما کله ویلي دي او ما باندې دروغ وي تاسو دې کشر له خبره منه او دې ځان خبره جوړې په ما هغه یو کنه دا خو سپین لوبې سره دې ګوره څومره کاسته ګیرا سپینه سپینه ګیرا تک سور سپین کړي او سوخه جو قبره برابر او د قوم مشر نو ټول هغه په خلوخ نه کې هغه ماشوم وو کنه اول له سوکالو د له سوکالو دې زید رضی الله عنه هوکي هغه دې شرم نه وایي کوړ ته لاړم به بار نه راوتم په دې کې آیاتونه رالو ښا اذن جرال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې شفقت لا تراسته او استا خبره صحیح و او بیا نبی علیہ السلام وی ویرا د لپاره خو څو بندوبست پکار دی حسین ابن حذیر رضی الله عنه د دې نذیر اشتدار دی عبد الله ابن ابی بن سلول نبی علیہ السلام تاغوی د الله رسول دا سره مخکې دلته کې زمون د دې ټول اتفاق په دې باندې تقریبا کې دوهوالو چې خپل مشرکو یې او په دې کې تر علي نه ټول مشرې ختم شو چې مشرې ختم شو نو به خود اوس د منافقت دا چالو نه چلی نو اوس نشي کولای منافق په پیژنې په دې چې مخامخ تعالی راشي نو تاسو به جی جی کوي او جی او تاسو خبره ټیک ده او پلان وړي چې کله مخالفي نو به تاسو خبرې کوي او تاسو خو پیژنې بلا شي پارا معاشره کې پار دور کې ظاهر کې تاسو مخامخ کیږي نن تاسو رب مسله په حس کوي نه په حس کولو ته تیار دی نه مناظره کوي نه خبرې کوي وې ټیک ده صحیح ده خوشاله خوشي کنه نو بل ته بیا لګي دادی یا نو سپیکر کې چې ته فلور کی خپل دې کې کوئی چې اوس مخه ته سوق نشتا اغام د پښتو د ادب خلاف ده چې او تم تقریر کوي او تل نار شر تقریر کوم څه ورننه وځي کنه په کوم نشي کولی دا خو ظاهر خبره ده چې دې جنگ راغله نو سوق دغه دې نشي کولی نه هغه بیا لګي علي بقيږي کنه کنی نو جمع خامک شی نبی سلامونه کئی حجی ٹھیک دا که نو او ډیر پا کدا سی بئی چی که دیشی چی پڑھا که اغم منی چی او ٹھیک دا پخلے میں قرار کرده که خوی ریگی چرتا ہے ایڈالا بازی دا وجی یا دا برس دا وجی لکه دا مشرح دا وجی نادا پا پوش منافق کر دور کشتا دانا چنا دا محمد رسول اللہ کو وجود تی چی کل دور موجود تی پا مدینہ کی دا غیر نرس کچی بسوری او دم ردا چی منافق ہوئی اصل کی آگے تا چې دا هغه ګل کې یو خبره ده په خپلې بل ده صحابه کې د چانه تاسو شو د بازونه علامه ابن قیم غالبا بدایې کې لیکلي دي د تفسیر زمن کې چې دا افلانی خارجي خارجان په هغه وخت کې یو خلکو ډلر وروه ده دا ډېر خطرناک ډلر دی وی چې مونږ یو پرې خو نوم کافر دی وجل جایز دی او چې یو روزه پرې خو هم کافر دی وجل جایز دی مسلمانان په دی وجل دی دا خوارج وي ډیر سخت او دروغ د هغه په نسبت بالکل حرام او چا چې په دروغ وې په تاسو لګي د ګوزې به وښو ختمو به ورته مسلمان دی ته هو غوښیږي ډیر سخت ظاهره خبره ده چې شریعت خدام ته نه وي کنه د شریعت تر اثر خلاف علماو دا مبتدع دي بدعتيان د دې امت دي ناکاره خلق دي صحابو به مرزونه کول علي رضی الله عنه بلکې علي رضی الله عنه سره هغه وخت راوتی او هغه سره خبرې هم کړې عبد الله بن عباس رضی الله عنه سره مناظره کړې او دې به یو خبره کوله ان الحكم الا لله صرف د الله په خبره دا به ده یو بل څه خبره نه مونږ دا وګورو علي رضی الله عنه یاد او معاذ الله دوم کو پر کړلې وی ماوی رضی الله عنه کړلې ولي وی دې په بل څه پیسې لګي ځکه دا غي نو چې کوم خبره راغله نو پای کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه عمر بن العاص رضی الله عنه ټول حکمین مطالعه کړه واقعات یې کله ګوري دا خبره دا وه نه شروع او رسول دې زور کې اورل تیز خلقو مګورې کا کوم تیز خلقو چې په یو غاړه براله نو بادشاہان مدې ریته لکه ولیکن دا یو شی په کوم چې دروخو په کینو تک په وجه راځي اکثر په بخاری کې وګوره ترمذی کې وګوره د خارجیانو روایت شته پکې منسکي علماوی د خارجی روایت په قبله قبله به څه کوي دروغ وي نه بالکل هغه دروغ ته کوپر وي هغه څنګه دروغ ویل شي دا بل خبره نشي د دغه نظریه غلطه ده خبره غلطه ده ولي به موږ د وجه څنګه مسلمان کافر کې او د وجه مستحق کې دی یو رجوع د په حدود د وجه څنګه کافر کې ټیک ته ګناګار دی فاسق دی لیکن دا خو مطلب نه لري او بیا کفارس کا داغه د پارا څه فیصله او څه قانوني نه خبره اسلامي بادشاہ نه بیس کوي والا دی چې هغه د مسلمانانو امور خو کوي چې قران او شریعت ماهری هغه تعذیرن داسې سزاګانې ورکولې چې خلک به داسې بدماشي نه پنشي چې هغه فرایض نه ادا کوي کنه خو ځان له مسله ده نه صحابي ته جاي بدا فلاني خارجي دا خو منافق دی هغه نه خوارج منافق نه دي منافق خو نه دی منافق هغه ته وایي چې لګي یو څه خپل باندې بل څه دې نه پړې کې چې دې نه بخلو مغه څه وایي څنګه منافق وته او ٹھیک دی چې کومه حاجی ځان له مسله ده ګوره منافق ولې د ټول نه پتر دی دغه کافر دی خارجیانو بارے کې چا کافر نه ویل خدا وی پیر به مبتدعين دا عقیده په دغه رو باطل دی ښا دغه شان د معتزله بارے کې مویل به مبتدعين دي دا عقیده په دغه رو باطل دی روافض بارے کې البته څه کسان مشیګان جوړ دوی دا غي بارے کې څه کسان دا شو چغې دي د کفر نسبت کړل دي په کې سبق دي دا شو علي رضی الله عنه د الهه نه کنه کې کافر شته بلکې رست دور کې تقریبا دا ډیر شو بیا او خوارج او تنواتب موي دا خوارج او نواسب چې دي علما دي ته بدعتيان د عقيدي وي او ظاهر خبره ده چې بدعت د عقيدي مسړي کله کفر سره سيولي تا چې مسلمان ته کافر وي او هغه کافر ته ځاګه ته واپس شي کنه نو په دې تور باندې علما هم دا ډیر بد بیان کړو هغه ته منافق کو دي ته وي چې دا هغه پړ کې اوسې په خولې بل کوي او دې ظالم خبره کړی دا پرونو او نن ته انکار کوي قران کریم آیاتونه رالو نبی علیہ السلام ته پتو لګی چې دیر زندا ویلی دي او سید ابن حذیر رضی الله عنه ته پیر چې په خپل حق تفوس ودی ادا ظاهر له چې اوسړی ته کولی نشي ادل نه ګوري نه کی کی ډېر حالت خراب دي ته پریدا مور وته سو ادا ولا پورا دې کړ حسد نه حسد دیوتن سره چې هغه دې ته ګوري چې زما مخالف خو بغره کوي دې ادي برابر روان دي بس دا ولا پورا دا وای نور وته سمو آیا بس دا کم نه وکړ ځان لا ډوړې سم نه تیریږي که خوب پی خوب ولا سم نور انتو ده نور سوخه دا پلا اختزا کی را گیر دیکن قرآن کریم وی اقولونا دیوی لئر رجانا الالمدینتی کمون واپس شو مدینی تا لیخرجن الاسب منها الازل نخام قاوب باسی اگر دیر عزتمند دی داغی زلیل لرا اگر دیر زلیل بو باسی معاذ اللہ سانی دیر عزتمند گنو مخوریزو و نبی علیہ السلام کے زلیل گنو الله ولله العزه وظالم دا څه وای دلته یقولون وای کنه او لفظ زهم یو نه وی شهم اغي دا څه کی دا څه کی اشاره ده چې تیر شوی قول دی هر وخت دا قول صرف یو ځل کړی دی یو ځل دا خبره کړی دا غزوه مریسی کی کړی دا یا غزوه د بنی المستلق کې واپته کی چې روانو دی دا خبره کړی وا عبد الله ابن ابي بن سلول نو الله جواب کوي ولله الاسلام ترتیب دې راکړي دې او عزت خو اختیار ده الله کې دې او عزت حاصلې کې په ایمان او تقوا او دا صفاتونه الله رسول او ایمان والے کې دې نو تاکي کمزې عزت راغې ولله العزه او خاص الله له صفت د عزت ده ولرسوله او رسول له صفت د عزت ده وللمؤمنین او ایمان والو صفت د عزت ده دا ټکی مو ویلې وي دغه دې مقام کې سوال واری دي سوال دالی چې سوره نساء یو سل نه د ارشایات او سوره فاطر کې لسم آیات الته ویل الله العزه جميعا عزت صرف د الله نه او دلته وی چې نه د رسولوم نه د ایمان والوم نه د دې وړو لپاره ذکر کړو جواب وکا چا غدوالو آیاتونو کی سورہ نساء او سورہ فاطر کې مراد اختیار د عزت ته چې مختار د عزت الله دې معنی عزت ورکوم کې او هغه خاص دی الله پورې ظاهر د ایمان والا چې عزت نشي ورکولې نو رسول چاله ورکولې شي هغه الله ورکي او دې آیات کې مراد توصیف دی توصیف نه مراد معنی په عزت سره موصوف دی او ظاهر دی چې په عزت سره لکه څنګه چې موصوف الله له خپل درجه کې داس محمد رسول الله دې د ایمان والوم دي کنه رسول الله دې وژن په عزت موصوف دي چې دا غ رسول دې ایمان والو زکه په عزت موصوف دي چې دا غ رسول تابعدار دي ترجو ته فرق شته دې وژن هر یو سره لام ځان ځان لرو دې کی اشاره ده چې دا ځان ځان لدی ګوره ترجو کې فرق دې کني بیا به داس ویل چې ولله العزه ورسوله والمؤمنين لام په ځان ځان لرو لام چې ځان ځان لرو اشاره وکړه چې دا غ عزت او دې عزت کې فرق شته او صفت د دریو وړو دي دنه یو پته دا ولګی دا چې ګوره صفت د مخلوق صفت د خالق او ظاهر کې صرف تشابه ده صرف تشابه لفظي دي د ولایات ته په ورخه کني د مګر اسمان فرق دی په منځ کې دا اصل کې پاغه جهميه ورته دي چې کوم دي کې د الله صفات راشي کنه چې استوا علی العرش وزل ویلې دي الله پارش برابر دی برابر شي دي دی وسوي په معنا د غلبې دی مړه دا دې سووي ولې الله عرش ته محتاج دی ولې الله جسم دې څنګه برابر شو ولې دا ولې لوازم ته دي دا غزه پوری خبره پرې ده چې الله دا عرش د پاره استوا کړی نه برابر دی لیکلې دی عرش هغه تخت دی دا د شان مناسبه اخ امون نه پوي بو او کته دا وای چې نه څنګه جی بیا به خامہ خد خلق دا اشتبار عادي لکه دا خلق خلق له غوګونو دا غوځي دا د معتزله او اصل کې ده دي ایجنډان دي ځان ته وځوي موږ اهل سنت دي وي کتابونه هم لیکلي مولانو بګي او پوهیږي مایل مين نشته او دی او دی علامه دي علامه کتاب لیکلي دي علامه کتاب چې وګوري کومره دی جاهل دي چې دا غني و امي سره خدای غو به پوښي چې درس کې ناس دي په قرآن غو به پوښي چې ودا الله صفات او د مخلوق په صفات کې لفظي ته شامل ده دوم برابرې دمو الله برابر دي خو الله د خپل شان مناسب او مدنه د خپل شان مناسب لکه عام انسان بارک اللہ و مسلمان لو کا کافر دے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اللہ و ہر انسان ما سمیع و بصیر کو ہر انسان کا ابو جہل لو مسلمان نے عام و کنے لو پیغمبر دے او اپ سمیع او بصیر دا اللہ سے پتے کنے تو بس وقت زمي بصير د الله صفات دا معنا به پرې ویل تا ځکه بیا به څوک داوي چې الله او نو ماز الله په وګونی هوري لکه زمون په شان ته هوري نه نه وای او خبر نور بنه دي الله اوري اغا سبب ته محتاج نه دي بنده اوري اسباب ته محتاج دي او ردل د بنده صفات ته محدود دي صفات د الله سماع دا او الله محدود دي دا غي من غاين شو معلومه لکه تک کیفیت مری کیفیت دا مجهول لګور یاد تا اخوا که کیفیت کې بحث کې او اسنه بیا داو چې دغه شان برابر شوی له کده چې برابرې کوم دا بیا مو جوست مې مشبهه دي دا منا کار کړی دي اهل سنت بالکل مین کی چلیږي اغین جهمیه دي معطله لکه دا اوس چې کوم دلیل دي ځان د بکل دی بنیانوم وي نو معطله دي او نه اغي مجسمه مشبهه دي هغه په دې باندې مو کې شریک هغه وی صفات د الله منو خدا غد شان مناسب معطلا اغي خود سر نه د الله د صفاتو انکار کوي اغي خو یې بس اوریدون کې دی خو یې دا نه کوي اوریدل صفات دی اوریدون کې دی خو لیدل صفات نه دی دارنګه دا چې واره چې څومره صفات د الله راغلي دي کنه نو پای کې دا ټکی و سره دی معنا څه دا غي په نسبانه الله معاذ الله یو داسې صفات دی چنه هغه صفات دا اوریدو په دشتانه په صفات د لیدو شتاونه په صفات د قدرت شتاونه په بل صفات شتاونه بل دا کوم الله دی ثابت کو ځان ته دیوبندیو یو کتاب کې لیکل دي وی الله هغه جسم دې نه د جوهر دې نه عارض دې او نه داخل دې په عالم کې او نه خارج دې نه متصل دې نه منفصل دې ودا څه شی شو دا ته چې عبادت کې اداره ته وای چې دا څه شی شړو دې وجود نشته تاسو په نظر کې خو خلک پکار دې مسلمان سم دستی چې څنګه درته ذهن ته راځي کنه دغه نظر پر راپورته شي اوچت شي نه پته ولګي الله اوچت ته ښا اغه اوچتواله دغه شان مناسب دی ګوره جهاد نه اوچتواله زما ته په نسبت جهاد ته دغه په نسبت اگر جهاد او مبرر دی خو دې اوچت ځکه قران کریم کې د فوقیت آیاتونه چشماره الله باندې قائم وي د زرو د پاتل اصول پاتا د زرو د پات او قاهر فوق عباده دې دې اسعد الکلم الطیب عیسی علیہ السلام ځان ته وبره ورفعه الله اله دا دین معلومیږي د الله مقام اوچت دی ودا خو هغه جنیم پیژندو چې هغه په غونګیو او نبی علیہ السلام لږه واستوي د الله رسول دې په کفاره کې آزادوم خو قران کې راغلی چې په کفاره کې بداسي وینځا یا غلام آزادې چې مسلمانی کومه تر دې په دنه کې چې مسلمان علاقه کافر ده ما خو بموز نه لیدلی ما پروجه نه لیدلی نبی علیہ السلام دې تاسو کوې عین الله عین الله الله کوم دې دې دا یو دسوې وی الله پر دغه مسلمان وګور عمل نه نکړې خارجي ته وایا غا مون دې نه نکړې پر وجه کا غاغلې دې هو ته په توجه مسلمان را کړو بیا څنګه نبی عليه السلام له راولي وغه دې د پوسکي اخوا دا چې دا عین زماستا په نس جهاد ته دا یو خبره یاد وساته او الله د جهاد او مبرراده پرې غا ځکه او آسمانونه د ټول اجرامونو چې کوم پرې منس کړي د ازمکه په کیرګونو په کیرګونو باندې ساده ازمکه نه سوسو نه نه حجن د غټي دا او آسمانونه دا غنه چاپیر دي تللی دي دا غي د پاسه د ټولو نه چاپیر د الله عرش نه دا غي د پاسه الله نه او فقيه بيت باندې موږ پويږو ها او قران غزل وی چې استوا علی العرش الله پاک برابر دی د دې وجنه دا صفت د الله دا صفت ته د رسول دا صفت ته د ایمان والا راغلی دا موای چې کله ټول یو شان دي ډېر له فرق دی پکې حد اوس مکه د اسمان نه یو فرق دی ولله کما دا اشتباه چې تر نشي چې سره دا وایي چې صفت د هغه مشو صفت د رسول مشو صفت د ایمان والا مشو په صفت د الله دا د شان مناسب دی صفت د رسول دا د شان مناسب دی صفت د عام ایمان والا دا د شان مناسب دی ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان خلق نه پوئیږي منافق نه پوئیږي پورا فقاهت خاص د علم نه دا ترقی په قباحت دی کی او غالبا دا درم زله چې مخ کی وی لا یفقهون لا یفقهون لا یعلمون مجه لا یفقهون لا یفقهون وی نو دلته وی لا یعلمون ځکه فقاهت خاص د علم نه دا ترقی په قباحت دی کی پاره فقاهت خو سو چې علم پکې نشته کومه درجه او علم استعماليږي په امور ظاهري او باطني او دواړو کې او فقه صرف امور باطنو کې استعماليږي په نظر کول ازانو د الله ته د فقاهت ته او عزت او ذلت خو ظاهري شي زړه دینو په دې کې علم استعماليږي څه کې ویلا یا له نه په هو نیونه یې ښا او دې نه لا پته لګی دا چې او مؤمن عزت ولري الله ولې عزت ورکړي دې به ګان نظرې لګي علامہ قاسمی محاسن التاویل کے وہی انباز صالحات دے انہی کی خذی خبر نقل کر لے جڑے دیندار وا جامے ڈیرے زڑے وے چا دے تپو سو کو ویرا دا ہو ذلت تے گیو تو اینا دا عزت دے الست علی الاسلام وہو العز الذی لا ظلم والغنى الذی لا فقر ما ذول مسلمان نیما او مسلمانی کو اغه عزت دے چ ذلت ملت پاگی کی نشتا او دا اغه غنا او مالداری دے چری سر بیا فقر نہیں مسلمان ہے ماں تیرے ٹورو دا پاتے حسن رضی اللہ عنہ بارکی بازی کسان روی ویرد کی تکبر دے حسن نبی علیہ السلام مشر نوزے دے یوزل نبی علیہ السلام خطبہ لستا و اغرا گئے کہا نبی علیہ السلام روشت وزی خوڑی رفا گئی گا دلور زوے دے پھر خوک دے ناغور توے اگر کسو توے والر آگئی وین الناس یزعمون ان نفی کتیہن دا خلک کوشش دې ډېر تکبر دي دا خلک تکبر اصل کې عزت پیژني نه ناغور ته لیس بتیهن ولکنه عزا دا تکبر مې دا عزت دې او بيدایا ته ولوستغه کشاف کې مخشرین تل کړی دي او بیا محاسن التاویل کې د قاسمی دلته شپاړه سب جن سبې 38 کې دا قول الله نقل کړی دی. دینا امام راضی بیا تفسیر کبیر کې وی عزت ځان لشه دی او تکبر ځان لشه دی کله کې فرق دی عزت غیر الکبر او اوس بیا وی ولا یحل للمؤمن ان یذل نفسه مؤمن لدا نبی په کار کې ځان ذلیل کی ځکه دل الله عزت ورکړی دی. نو عزت دا اصل کې د انسان پیجن ګلی کوي په حقیقت د خپل نفس باندې معرفت د دې په حقیقت د خپل ځان باندې او داغه اکرام کوي د دې وجه نه دا څه کار نه کوي چې د دنیا او یا د څه پیدې لګي پیدې د پاره دی غو دلیل کی خپل نفس نه ذلیل نه لکه کب کبر او تکبر ستو وي انسان په خپل ځان نه دی پوهه جاهل دی د دې وجه نه دی د خپل مرتبه نه ځان چتی نو تکبر کې عزت کی معنا کړي له فرق شو چې عزت دې ته وي چې انسان خپل ځان پیژني ځان وته معلوم دی نه پتر وته چې دا کار کوم دا زما د شان پر نه کوي زه مؤمن مسلمان یم او دا د ذلت کار دی او الله هو اسلام لاغه عزت ورکړي چې هغه سره ذلت نشته هو عز لا ظلم محمد رسول الله وي زمانه دشمن دی وي میاشتې په مزل یریږي دا غ عزت چې عمر رضی الله عنه ناس دی او کس راضی او چې ګوري ورته نه را پېپې راضی دا غ عزت چې سفیر راغله له ناس دی او خان دی غلی غلی چې چاوته وي امیر المؤمنین کمیس وینځل دی او دی وخت لنګ کې ناس دی نو چې کمیس یې وچی کنه لنګ یې مخ کې وینځل او کمیس کې ناس کو دا یو جوړه جامع ده درو بوزي او هغه خان دل داسې مسکې شي چې دا به ګلای دی بادشاه دی هغه بما ته وی هغه راوی وی چې چا خبره بیانوله چې سفیر سیب یو بل خبر ارتم کوم غره په هغه جامو کې بلا پی وندونه لی غره او به نشمارل شي بیا بیا غلی شو مسکې شي ما چې روزی نه دا به پته ولګي چې عمر څنګه عمر رضی الله عنه چې څنګه مخامخ شو دوه قتل کنه دا خو حدیث کې صفار دي چې په کومه غاړه عمر رضی الله عنه دی په غاړه شیطان نه راځي دلته کې راځو داس مات شوخه تاریخ کې لیکلي دي چې بول دی نه کتل دا غروب دی چې الله غا چولې د عمر رضی الله عنه نوم به جوړې د پاریس روم کې ثناواله بدل نو مورې دو نو کله به دل بلا څه کو به کار نه کو 22000 مربع میل کې دا حکومت دی خپل حال ادارې چې مقام ترکی سره وړې خوري وړې راوالي سرکې مخې دی غیر صحابه اکثر خوراک سرکه ده سرکه به خورا سرکه کې غټ دغه دار یو دا په اندازې سره دا هضم ډیر مضبوطی مې دی لړې طاقت ورکی بل دا وړې نه دی جوړې دا مضبوطی غاخونه به زرنل دي سرکې استعمال خو خلک صحیح سرکې او سرکې سره ډوډۍ خوري خو غوړې ځړې نه کوي کور والا او بول چرته په دغه کې خکړې کوزه کې ناغې والا وروړي روزه ما ټول د عربو ګرمي مشهور ده بیا خصوصا د مدینه مکه چې سکلته کې پاتې شي چې په جنه کې هم پتا خولې راځي پر اورې کې برواني کنه هم په لار به ګرمي وایې خو په بس کې هغه ما خام څه چلو کو هغه به لګي یا خو لګي د نظر یا خوا کې خو دې مار ته ودی وبرولې اړي ودی دا ولې امیر المؤمنین کور والا وته وي ویریګه مچ الله را نه تاسو نه کی چې عمر تا خو یې ته وبس کې لري کو دې او تا په ملک دا کې کسان چې دې ته ودی وبنه ملاوي دي ته بوته تا هم په جوړا شو هغه خلق دې کا چې په دنیا حکومت کو عزت دې ته وي الله عزت ورکړي دا خلق له دا سو پلی شي معاذ الله چې عمر رضی الله عنه ذلیل کافر هم نه لیدل کافر وکا ګاندی خپل کسان چې راجمع کړو وزرا ناګی ته وی حکومت بکو غوړه باقی پالیسی ته حکومت بکو خو یو خبره تاسو ته کوم ځان کې بخوی هغه شان پیدا کړي لکه د عمر رضی الله عنه یاد هغه د عاملانو چې داغه د گورنرانو تنخواه به کم وا او داغي یو په سلور بده یو کونډه تنخواه سی وا وی ما سره به داسې کسان چلیږي او که داسې ملک ته د خلکو خدمت کوی دا قوم مضبوط وای دا ملک لکوی نو دغه شان به ما سره یې نو بیا تاسو وګورئ چې تاسو ملک کوم خاطر دي کوي کوم قاضي تاسو له څوک مخه لراتی شي بیا هغه هم په دې کوی د عمر رضی الله عنه ته مخه ته وخا هغه به چې د عامل بارک له شکایت راغې نو ته وای ته ګورې د خلکو امینی امانت کې خیانتونه کې کوم چیز کې تعالی د بیت المال له مقرر دي تنخواه هغه تنخواه د تاسو ډیوټي به برابر کې پله دا هغه دا حال لے چې په اخر کې اخیری حج کوي عمر دریش په تو کالو تر رسیدل دي او هغه وخت دا سر لګ داسه وته دی مخه دا ثاني شکل عمر تا قازارا مخه دا سر وته په یا الله زما کو اډر کمزور شي وی دي نور دا بوج نشم برداشت کولې او دې پسې درې سلور و دې نه وې تیرې چې هغه ظالمو لګي دا په چاړه باندې وو کنه چې شهادت ول الله یې خو نو دا څه کماوي چې دې ډول کې فرق کوي جن غوريخه د دې وجنه علامه قاسمي وی ډیر خلک داسې دي چې اغي تواضع او ذعنه پیژني تواضع خوشي دي من تواضع لله رفعه الله او ذعنه کار شي دي ذعنه وی چې ځان بل ته ذلیل کې جامع خوري د لاټي برنه څه شولې دي تو په مو په خودین نشته سر کې کګلا راړو یا دې خوړ ځان خود انګريز پیشن برابر کړی دی لیکن اخو چې خان ګوډ راغی کنه نو ته د پرو کوشش ته دیګد شوې په ضروري شو دا دې ته ذلت وې ها ذلت او د عزت مون کې فرق وبې نه عزت پدی جام نه دی صحابه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده جامې ساده لباس ساده ناش تفاصا د عام مسلمانانو په شان دي او بیا کوشش دا غیم دارې چیرې پدی باندې درمیانه خرچ شي زیاتې حرام دی الله به تاسو کې خیر الامور او سبونه درمیانه کار کوه پارڅ دې په خوراک کې مخه دغه عمر رضی الله عنه چې کله جابر رضی الله عنه ولیدو چې هغه میاش په 2000 لاغه میاش په وته ما هزا یا جابر دا پلاس کې دې جابر رضی الله عنه هغه صحابي دی چې محمد رسول الله ډیر نږدې صحابي دی هغه ته اشتا اهلی لحمن پورواله غوخه تړ شه او یو روپیا لاله راته ما وی چې غوخه راوړم عمر رضی الله عنه دا څو قتل یا کلما اشتا احدکم شیئا یجلو فی بطنه کله چې تاسو تړو شنو په هغه ته ګړې دا ورده تنه یری کې ربی آیات نشي چې الله را د قیامت کې داونه وي چې اذهب کوم تو یی بات کوم په حیات کوم د دنیا او استمتاع کوم بیا دا خپل مزي دنیا کې شانګړي دي خې په دې دي حاصل کړی ته تصور شي په بجړا شو یاګر رضی الله عنه باندې الله هي پت راغې چې ویشي هغه څه غړلې نه ني چاله ورکړي خیراتي دا حال د غیقه یو عزت دی یو ذلت دی ځکه چې فرق په جنا الله عزت ایمان والا لورتي او الله چې څنګه ویلې دي نو دې خو چې مؤمن دا په شرط سره ورخه اغه مؤمن نه دی چې الله حکم دی او بنده حکم ته بریدي دا الله حکم دی خدای او بنده کا پتیږي کائنم منکان غټړې له کول کې څلې له پلار دې پرور دې کتري دې کار سود دی او دې داږي د وژن دا الله حکم کته وردی دا مؤمن نه دی چې مؤمن نه دی الله بوله عزت ورکړي عزت الله ایمان والے لور کړي له خاطر دې ګوره مو چې هغه خلق چې ری په دنیا کې ډېر ګمنام داږي حیثیت هم نشته ذاتی لیکن هغه په دنیا ټول دنیا مشهوري ټول دنیا به پیږي ولې دا څه ایمان دی پکې چې سورہ پکې ایمان کامل درجه کې دی دور الله هغه له شهرت ورکړې صفا حدیث دی حدیث دی ایمان والا پړه کې دا غمی نه شي ښه الله چې کله یو مقام ته الله انسان ورځي چې الله کله یو بندل مقبولیت ورکی خپل بندلا او پوښي دا کامل مؤمن دی جبرئیل علیہ السلام ته وایي چې زما پلانې بند زما سره مينه ده په سره مينه کې هغه وایي الله زما سره مينه ده ناو ټول فرشتو ته اعلان کړي ټول مشر وته وی او ملکو الله غوړې پلاني سره مينه دا او زما او سره مينه دا تاسو ټول بو سره مينه ټول یو چې هغه کې زموږ سره مينه دا نه بیا دا غي نرسته پزمګه کې الله د خلقو پړونو کې هغه ځای کې ها ایمان والے پړونو کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ کله ډیر شوی اته تو کال یو شوی جنازه د جیل نه راوځي را ټول مر غریب دې تم نه سم شوی چې وادو کې نه سلیم نشتا کمه زمانہ کې تیر شوی دی لیکن نن موږ ما په خله ژوند دی چې خبره کوم شیخ الاسلام دین رحمت الله داغه کتاب ته داغه علم ته داغه تحقیق ته محتاج یم هغه عالم چې حکومت ته محابر مشورې قلمونه راغلو پس کرو یې خیر کې لیکل کړی شیخ الاسلام ابن قیم وی مسلسل په جیل کې جیل کې د ټول ټول عمر تیر شي په ګیره کې سکینو لګی کنه په دوستو کال نه پاتې ما ته وی چې را شیخ یو خبره زتا ته کومه زه اکثر چې تاسو وګورم نو څه اندرو یا برابرې څه پروا دی نه کوي په مونږ باندې بکلا کلا دوه سر ډیره سخته برداشت کړی دي دا شیخ الاسلام کتاب دی د ذکر بارک هغه کې واقعا نقل کړی دی ما ته وی چې یو خبره تاسو کوم احمد بیموت شي وی الله چې مال سره کړی دی معنی علم خو یې د الله د دین د قران او د سنت هغه زمانه یو لکه پرتره دی علم غل شغلا کوله کمال بد غلا کی دا رسو نشی غلا کوله تا پورن خطر کتی چې کوم وځه دین انده پتا سره نه تر سو کغه تی نشی بزور او سورې چې خرج کې ګوره بتي واکی کی کمی کی نه زما باغ دې د چې خلق د ناس ته منو د الله دین وو د بیانو مسائل بیانو ځان له یوازې شم نو پای کې ګرځم تیل کوم او باغونه دې باغونه کې بغړې څنګه قپشي وي کله زما په یو باغ کې نظر شنو لاړ شم په مسائل می نظر لاړ شي کله ببل باغ کې کله ببل باغ کې دا علماء او شان دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شپوا غالبا دی امام مالک رحم الله سره زکه کشرانو شاگردانو کې دي نو سرتو د وبو پرتیوی سار مال چې پاسې دو یا یو شاگرد دې غسر وا مسار مال چې پاسې دو سم دستی نه غلار مور سودرې دو اخر دې وته وی تا خو چې دا ډېر نیک سره دی او نه کان خلق د شپې پاسې نو تهجد کوي ما ولا سر ته لوټه یې خو نو دې د سر نو یې غلوټه دغه شنده کا پرته را او دا په کې لاسه کې د خو برا پاسې دی وینې کوم مونږ باندې لاړ به ودا سم دې مو کوي بیا ودا سم نه کړی دا هغه وخت هغه کوم کو دې نه کوي اګه غلی شو یې راځه خو دې چې تړلې زما استاد دې لوی عالم دې خو غلی غلی دې تاسو کو ریشیخ زما سره په لکه یو شک دی او شو بده په سړي په بیگا دا شنچل شو خور والا دا دې نه وو خاندل هغه بیگا ما خو مې رګلې ما چې مونږ کو زرا غلی موږ پروتې ما آیات یو ذکر کو پدی آیات کې اړه ما اتیا ما سلیما ته مخه دراله بیا و ذکر کړې دا مسله دا مسله دا مستحیت دې کړې ما تر باندې چې باندې وي تر هغه وخت پورې دې پدی کې اړه ما مسائل مې وباسل زه خو بودس کې فرمازه تا مودس مې وو زار موږ مې بيو دا دا خلکو مقام نه ښه چې ریزان په جنګل لري او دین په جنګل لري او علم په جنګل لري دا غي حق هغه خلک چې په دنیا کې غټ غټ بادشاہه کولې 500 جن کې به یو خوانه استه 500 بل خوا چې مړ شو چنګیز خان نو تلور 100 جن کې د ګیر چا پیر اولاړې د 500 سو قالو بخې کې خان 500 تلور سوا او دری سوا دچنکه یو خابر خواناستی غیتا نوی نوی چنکه راولی او پتن لگی بسور مال دولت داغی سوک نمم نالی نسوک رحمت اللہ علی وی لار تیر شکل اکوی بی ظالمو وی جابرو اگا تلی دی دنیا ندر لی ظلمی کرد آغا علماء چه غیر طول عمر کی واده غریبانانو نکل شیخ الاسلام نتی بیا او داغا یاش امام نووی رحمه اللہ دا پال علماء الوزاق کده لوندان علماء ہوگی دا چیل خانی نا داغی جنازی راو دی دی لیکن خلق من داغی نو سمرا پہ احترام کلی تراشه کا مخالف مجبور الیغا یو خد هغه د نظریه سره اتفاق نشتا ما ترشتر د یادینو د بنیانو کی داونه خو علماء او بلی غاړه د شیخ الاسلام قول باندې ډیر مهم دی نقل کیږي علامه شامی صرف په یو رساله کې چې نبی علیہ السلام د سو کمزورو کی کافر دیو کنه هغه کې دا اقوال لا نقل کړی نه ځای او ته شیخ الاسلام عمدۃ الحنابلا شیخ الاسلام والمسلمین دومره په اوچت لقب باندې نومي علامه شامی حالانکه شیخ الاسلام چې څه بیان کړی دی نه علامه شامی چې څه بیان دی هغه پر اثر خلاف دی لیکن دې داغه علم نه مجبور دی اگر چې مسائل کې د حنفی طریقه دا او خو الله ولې اجتهادي درجه ور کړی دا لیکن دې بیا هم داغه علم نه مجبور دی ها رحمت الله علیه مخالف په خپل باندې عمر راځي رحمت الله علیه هغه مخالفین هم دینه مجبور دي سیواله دې ګستاخ چې تاسو ما یې دلته او په تمیزه کتاب لیکل دي دا اول نه خدای الله را صفاتو نه انکار کوي دا په کتابینو کې دا کله وی الله ارزه نه نبی اپ شیخ الاسلام راغله نو شیخ الاسلام بارک وی دې د مجسمه معاذ الله معنا ده بل الله د پاره چې څنګه ثابت څومره غلطه خبره کړې ده وا کتابونه دا ټول موږ سره قادری کوم کتاب کې غلطه خبره کړې ولې دروغ وای دا ستایو نیک کړې و مخکي هغه منطقي دوانی او دوی دوانی شرقایت جلالی بدل ته پړاوې ده تر اوسه پوری اوس ته افغانی شرقایت پړاوي کی رهانه بیان محمد رسول ته ختم شوه دي هغه جلال الدین دوانی لیکلی دا غبره کې دې مجسمه ولا هغه وجسره شیخ الاسلام کو شیعگان اور سخرت کرے نہ حجل دے داغه کتاب دے مازرشتہ منهاج السنه النبویہ علی منهاج الکرامہ او پاگی کی توسی او لوی محقق تر شویری دی لوی مولا او هغه در مخنث نہ کتن وی قال المخنث اجلا وی دا وی دی اجلا وی دا وی اجلا دا وی او رات تے کی کنا دے پاگی دے کارے دے جڑا اور زما دی نکتے اجلا وی دی دلی وجہ وی دی رمو جسمہ ونلے مستانی کته اجلاوی لیدو خو چې په هغه باندې کم نقدونه ردونه کړی تر اوسه پورې څو غاغي مقابله کولی شي راشه ته وګوره وای ته تحقیق میدان داغه وګوره چې څنګه تحقیق دی په حدیثو کې دا چې حدیث باندې شروع شنه ته وای دی صرف د حدیث فن پیژنې کول نه پیژنې چې په تفسیر شروع شنه ته وای تفسیر نو د ټول مخې ته دی کا په فقه شروع شنه ته وای کومه فقره ده نه پړه ده امام ابو حنیفه او تذکرہ امام مالک او تذکرہ ده احمد بن حنبل او تذکرہ ده امام شافعی ټول لا نقل کی نو که پنه هو باندې شروع شي نته بوای چې سی وې دین لاندې ده نه هم مسائل دي شروع کی دا چې والا په هر فن کې نو که په منطق کې شروع شي کنه بیا به د یونانیانو میر کې چې منطق دې ته وي دوه کتابونه خو صرف د منطق پر اساس لیکلي دي کتاب الرد علی المنطقین درق العقل بالنقل دا دوه غټ غټ کتابونه اگر لاشنو منطقیانو باندې مې گزارو نکړي دي چې ټول ارسم غلط کړی دي اگر سوق مخې له ورته شو په دا غبط پخته لګیاوی مجسمه ده وإذا الله ولا عزت ورکړې کته لګیا یو کنه علما وو چې رحم الله او تا په ډېر پت لګی دا ولې دی شیخ الاسلام دلته مولا کتاب لیکل دی واکه موږ چا نمونه نالو په پاغو کې موږ نیوټاون کیو کتاب موږ راغوتې ما سره دونو سیری راغې ترکو والا جواب کړل دی نو پای کې اوځي کې لیکلې دي چې پلان کې وي ابن حجر مکی جاهل او په امر باندې ټیک د مولا بو نو کوه دا ابن حجر اسقلانی نه ګوره خلا قدیم نه پويږي ابن حجر اسقلانی خو پتول باری والے را پتاوه حدیثي والے ور جدا جدا دي خو دې لا پدې نه پويږي ابن حجر دا یو کاغله ابن حجر نو سور دي تراه جو خم نه ده شپږ ابن حجر دي دا چې موږ مشهور کوم یادو دا خو پتول باری والے قاتم ذل محدثین دا ته چې کوم یاده مکی دي هغه مکی هغه مولا علی قاری استاد دغه مکی ابن حجر مکی دا غره قول الله نقل کړل چې څوک چې ندیمت شیخ الاسلام وي نو یې کافر دي نپاغه کې د مون ملګرو یو خطر ولې دال پېښ هغه مولا تا هغه کې ډاکونه غوري موبایل نو یېغه خو سي دې 2002 دې خور علي ادا دې چې کوم خبر کوم لا 1982 نو ختم متولې کنه پاخت کې مودل کلو چې شه ما سره پاغه کې ما مجموع تر وسایل غسته او هغه دې کې نو راغلو نو کته خاره کې ملایو دو جلد کې دې امام علامه شامی نو علامه شامی په یو رساله کې وته اتذل نه حاصل لیکلي دي شیخ الاسلام والمسلمین نو صرف ستانه دا تاسو نه کو ته غټ مولا سي دي او کوم ځای چې خبره کین استاد ټول فقها د شامی نه نقل کوي چې شامی ویلي دي شامی راهنه چې پتاوي دی اوبن راوالم راهنه چې فیض المفتی راوالم راهنه چې امداد الفتاوی راوالم راهنه چې امداد الاحکام راوالم کوم دا یاد فتاوی عثماني راوالم چې کومه فتاوی دي هر یو به د شامی نه نقل کوي شامی نه او شامی و د اتذای شیخ الاسلام لیکلي اندال ته وایي شیخ الاسلام شامی یو ځل کافر دی کاته ځل کافر دی شامی خود شیخ الاسلام والمسلمین لیکي کنه یو ځل وته نه لیکلي په یو رساله کې وته کنه هغه لیکلي دی یو ځل کافر شه کنه هغه کافر شه تا په نظر کې خو شامی نه هغه کافر دی کافر وته ولي نه وای ته کاو د شیخ الاسلام وای تاسې خلق دی ښا په ما کوي د علماء او ګستاخه او بيدبې او باقي ساکه او مسلې سره نه لګي د بدلېرو خبرو په خبره بيدبي مکو ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نه پويږي منافقان نه پويږي قرآن کریم کې کوم ځای راغلی دی کنه او تاسو به سوچوګه په داسې بوي لکه سورې احقاف کې ترشيد بما كنتم تستكبرون بغير الحق کنه بما كنتم تستكبرون بغير الحق في الارض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق تاسو کې وسره ولې راځي تدينه دا پته لګي دا چې او تکبر بالحق دی او تکبر بغير الحق دی تکبر بغير الحق جرم دی او تکبر دا د انسان سره نه ښایي هغه د الله رضا دی بلکې تکبر رضای او هغه تکبر چې بالحق دی دا عزت دی اصل کې ادا الله ورکړلې امام مالک دا تکبر بالحق څه دی د متکبر چې اوسړي ته پوهېږي چې ډېر خرش پرش دي په نظر کې اړو څه ګڼه مجدا لاسته دي چې هغه هم پوه شي په ما باندې چې راړو حیثیت رانه کړه ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان نه پوهېږي په دې باندې چې عزت څه وي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله غافل دي نه کی تاسو له مال نه تاسو نه اولاد تاسو د ذکر د الله نه او مې فعل ذلک چا چې دا کارو په بولای کوم الخاسرون دا کسان دي پوره تاوان والا پورا آیت کریمه کا آیت کریمه کې د منافقانو قبایح مخ کې ذکر شو اوس ایمان والا ته تحذير ورکړي چې د منافقانو د اوصاف نه ځان بچ کې اکل چې سبب دغه قباحتونو سو اشتغال فخر کول په مال او په اولاد اوس ایمان والے باندې چې ګوره دا خبایث چې مخکې منافقانو کې موجود دا کړل دا ردی وجنه پیدا کیږي چې اوسړه په مال او اولاد کې ډیر مقصود شي نو ډیر شغل مکو غره او ایمان والا ډور مینه مکو دا مال او اولاد سره چې تا د الله د ذکر نه غافل کی ګوره ذکر الله مراد د ذکر نه طاعت دی مراد د توحید دی اتباع د سنت دا پابندی د مونږ دا د الله د کتاب ویل دی شیخ الاسلام ابن قیم بدایت تفسیر کې د دې پنځه اقسام ذکر کړی دي او هغه په ټولو کې د ټولو نو اوچت ذکر د الله د کتاب ذکر دی ګورې معنا د دې تلاوت کوي والا هغه چې د معنا د ذکر کوشش وکړي یا په معنا پوهیږي کنه نو دې ته بل ذکر نه راځي او قران دې ته خاص ذکر ویلې و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا نو ذکر څه ته ویلې قران کریم دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو ذکر څه ته ویلې قران کریم دا الا بذكر الله تطمئن القلوب الا ما لوسی تفسیر روح المعانی کی ایتن راجم کړی دي چې سو ځای قران ته ذکر ویل دي تک کوجره چې مجدد الفسانی قول تفسیر مظهری والا نقل کړی هغه وی په دنیا کې د ټولو نه اوچت ذکر د الله د کتاب تلاوت دی او په دې شرط چې اوسړه په معنا پوهیږي یا کوشش کوي چې په معنا ځان پوهیږي ما څنګه غواړم چې دوی په شان دي دا کی څه حیثیت نه لکه مکه ماته اوسه ویډیو نو تاسو اوس نه چې د قران نه غافل شه داغی د درس نه غافل شه داغی د ذکر نه غافل شه او تاسو مشغول شه پس کې د دنیا په سيزونو کې او مې فرض الکا چا چې دا کار وکړو مانه مال اولاد کې مشغول شو دا الله کتاب په پاتې شو اولائکم الغافرون دا کسان پوره تاوان ولري د دینه معلومه شو چې قباحت د مالونو دنیا په نفسه نه ده بلکې په دې سبب قباحت چې دین د الله نه مانې او ګرځېدو کوم مال چې هغه تا د دین نه من نه کین هغه په مال نه ده صحابه سره معلومه وروسته دور کې عمر رضی الله عنه دور کې سره مال دار دی بیا دا چې صحابه په کښته چې دا غي د مال نذیر نشته وسو په دې دور کې دا چې مال او دولت کې وسره لیکن سره دا غینا اکم مقام کې چې نبی علیہ السلام ول زیر ورکی د جنت والحرز الله طلحه الشلا چې په یو jihad کې د نبی علیہ السلام نغشي بنول پته نه لګي چې سل گزاره که څو گزاره کوله کې دا ټول لا دي چار شو غشي په لاس نه کو او هغه ټول لا دي کار پرې هو او الله هغه کم مال ورکړل دي بعضی لیکلي دي درې کوټې وسره د کورونه کې دا هغه مال چې بالکل حلال له زکات یې ورکړي او الله په هم باندې خرج کوم کوي وګور مال په نفسه کبي نه دي مطلب دا نه چې ته مال مګټا خدا چې دا سه مال چې تا د قران نه بنکی تا د ذکر نه بنکی تا د دین نه بنکی تا د علم نه بنکی تا څنګه مال نه دا کې نه ځو ساته ځکه ویلا تل حکم اموالکم ولا ولا تاسو دې غافل نه کی دا نه وي چې مال اولاد کې مشغوله کې مخه غفلت م پیدا کوو بزان کې الهام پیدا کوو کني خاطر بشي خاطر خاطر هغه چاته وي چې هغه دکان بازار کې میله کې وباسره دي او اگر دے باپاری دے نو گٹا خسکے چی آگا کم راسول مال لے آگا بکن پیلی تو تا خاسر ہوئی خان اولی فانی سیز چی آگر دنیا مال و دولت دے دنیا نشی تماشی دی پاغیبان دے آگا باقی سیز چی آمیشہ باقی دے خیرت آگے پری خود دکن نار سے پہل عمر زائع کو آسی دنیا کی شپیتا ہو یا تیا کلام زائع شا عمر زائع شا ہو پیدا ملاو نشوا رسول مال پہلو چې کوم پیسو باندې تجارت کوله ختم کړي او پیسو مړه لکه ویلای کوم خاطر دا پوره تاوان یاندي وانفقو مما رزقناکم او خرچه کوي دا مال نه چې مونږ در کړی تاسو ته من قبل ایات احدکم الموت مخکې د دینه چې راشي او تم تاسو ته مرګ کمر نمک کې مخکې د الله په نوم ورکه نو مخکې د دینه چې راشي او تم تاسو ته مرګ ويقول ان دي بیا وی رب لولا اخرتنی الاجل قریب اے رب زما ولید رستنه کمال یو نی دین زدیتا فاست تقا نذ خیراتنکم واقم من الصالحین وشمدن قانونا اوس چرته کیگی ولای اخر الله نفسا او چر ابن رستو کی الله ہی سی نفس جزا جاجل واقم خراش نیټه داغو والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی پاگی جتا سی کوی پورا دی مقام کی ترغیب د انفاق تا او وخت د قبولیت داغه کی چې په هغه وخت کې خرچه د الله په دربار کې وکا او ویلېګه مخ کې چې هغه د قبولیت وخت غوړي هغه د قبولیت وخت کله دی چې کله د مرګ آثار پتا نه ښکاره شي پر روغې خبره برابرې تک وجر د نبی له سلام نه تفوز شو پیدا الله رسول خیرات کوم ایو صدقه افضل یا ایو اعمال افضل کما خیرات غره دی یا کما عمل غره دی نبی علیہ السلام ہوتے ہیں انت صدق و انت صحیح شحیح تقبل الغناء و تخش الفقر او کما قال وی تو خیراتو کی پدا سے وقتی چکر ہوگی خبر آبرے مال مالداری بھی خوف ہم دا غریبین یری گی ہمو او پدا سے وقتی خرچ کہے کنا نوی دا اوچک مقام دے دا اگا مقام قرآن ذکر کردے مقام کی چکوارے خرچو کے او دین پاک خاص پرد دے لکه په مقابله د منافقانو کې غیره من انفاق نه منه کوله کنه غیب وی ویلا تنفقوا علی من عند رسول الله دا د دین طلب کوون کی چې کوم د نبی علیہ السلام پاک ناشتی قدیبان سلمان فارسی ر بلال حبشی ر رضوان الله علیهم اجمعین پر صحابه دي دی ما خرج کوه دلیل نه بلال شی دی او نه بل جن ویرا غون شی ری دل تر د دې رشی دی کوم مات کی غی خدا وی الله وی نه او کې ګوره وانفقوا خرچو کې ایمان والا تو خصوصا انفقو بیا عام دے زکات صدقات واجبہ انفاق فی سبیل اللہ چھوڑو تو شامل لے مفسرین ہوئی او بلکہ محاسن التاوین کے قاسمی دے امام کیا حراسی قول نقل کر دے چاگوی وی تدین دا پتا لگی چھو سری بانے زکات لازم شنو سمدستی دے ہو باسی اور آگے تاخیر مانا دے مانا من زمالدار شن زمان پا ملکی دے 45,000 روپے یا ردین سیوارا لے پینځه سلويخ زره تقریبا د 250 نیمه ټولو سپینو زره نه دغه جوړیږي چې رااله د دې وخت نه زمانه صاحب شروع شو چې کال څنګه پوره شو بیا غوږ رااله زه پوښم چې زمما کال پوره د اسلامي میاشتې لحاظ سره انګریزی له حاصل نه غوري ځکه انګریزی کال د اسلامي میاشتو مې اور ورو دیواله هغه باندې حساب اسلامي میاشتې مدې کې د روجې په دې مرض مثلا ما کړې و یا د لوی کې اختر په دې مرض نکړې و یا د لوی اختر په لومبه یا دې مرض نکړې و نه کروسی بیا را لا چې روستو نشي دا ځکه د مرګ په تنه لګي ښا هغه وي سمدستي ورکې ځکه مخې د مرګ نه ورک الله یو ان کې روستو په خلا کې زکات ورکې ټیک نه ته وو چې ته خدای هغه مقام نه لګا لمن قبل ان یادی احدکم الموت مخې د دینه چې راشي او تن تاسو ته مرګ د مرګ راځو وښنه معلوم نو مراد د دینه تاجیل کول دی په خرچی کولو کې چې کله اوس برشن رستو والی دی نه کوي نو فیقولا نو فیقولا دی بیا وی رب زما ربا دا اوس چې ځان کدل دی نو تمنا کوي چې الله لږ نه رستو کنه بس چې لږ نه رستو کنه بس ډیر مال به خیرات کمه دا مال باسي زما نه په ګاړي کې پاتې شره نه ټولو تور ورما گټه گټه او زما ځمکه زما جیدات زما بنگلا او زما کارخانه ته پاتې شو ملک وند ټیم را لراکن ټول درکو تابون څو ورکو ما څنګه وکی چې وی ويقول ربي دې داسې وی فاصدق نو زه به خیرات کوم ور صدقه منسوب ورو ولي جواب تمنا کې ان پټی کړه دا جواب تمنا دې دا صيغه دلالت کوي په مبالغه را تصدق باندې نو مبالغه پکې مراد ده او اقم من الصالحين او نیک پشم کنه مراد د صالحین نور د اصلاح کارونه دي ما سیوار تصدق ایمان رول اتباع سنت کول توبه کول د گناهونو نه تک شان مضمون سوره ابراهیم 44 آیات سوره مومنون نن نه کې تیر شوی دی دا اکثر حواله ورکوم ځکه یو آیات ذکر کوا بیا د هغه تفسیر مو خبره خوب دی کې فال تیر شوی دی او اكون په جزم رول دا ولي دا ځکه عطف دی په محل د صدق باندې ځکه تقدیر د عبارت دا سی اصل کې ان اخرتنی اصدق و اكون یا پتوهم د شرط باندې چادا ویلی معنی ان اصدق فاکم من الصل علامه روزی په رد کړو چې محل او متوهم یو څه دی معنی او اسلام د دې په قران کې دا کبیر دی دا تعبیر صحیح نو ولن یوخر الله نفسا الله وی اوس چې تر اوس کو کوم اوس ثاني دراله اوس بس دی اوس یو سکند نشه پاتې کې دی ښا تاوم دک ساون مقررو چې په دنیا کې بری 5000 لکه 500 ساون لري هغه تاوا غته دا دور نو له مقرر وي دا دور ګورا قدمونه مقررو چې دور قدمونه بدی دنیا کې لی چې سو هغه ټول سره برابر شي چې برابر شي بس لاړې اوس اوس ته سګنی شي سارو لکه ولن یوخر الله نفسا چری نرستو کوي الله هیڅ یو تن اذا جاء جلوا کل چراش نی ډداغ اصل کې دا معطوف دی په مقدر باندې چې ترشي یا اخر کې او کنه معنا واکم من الصالحین ولن یوخر الله نفسا اذا جاء جلوا فلا یؤخره معنا دا تمنا کوونکې نرستو کوي دل ته تامین کوي نفسن نه کېره ذکر کړه په مقام نه نه کې ادا قانون دی چې کله د نفې په مقام کې نکره راشي نو بهګې ډېر لوی تعمیمي والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی خبير عالم دی په باطن او ظاهر دواړو باندې نو ما تعملون شامل دی پټو ښکارا عملونو ته یتونو دولتا الله ماروسی تفسیر روحانی کوي چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دې نو استنباط کړو پر دې لیکلو چې ګورا دا درشپیتم صورت دی ترتیب کې درشپیتم د قران په سورتونو غوړې پیژندې کیږي ښا چې پاره لري روس نشي دا څلورمه پیژنه مساله کې جوړې شوې دي دا درشپیتم صورت دی کې اشاره وا چې لن یو خیر الله او مسلمان درشپیت کال د محمد رسول الله پر شو د دنیا نه وځي او څلورم شپیتم کال کې به تغابن ښکار شي تغابن وي مسلمانان بغبن کې دی دوی محمد رسول الله لاړه چې لاړه هغه ته ډېر لوی نقصان نه رسېږي دا هغه په دې ترتیب باندې عمر رضی الله عنه قول نقل کړو یو بل سره لګولی ښا عبد الله بن عباس رضی الله عنه پیغام را حدی نیمو کوم سره یې چې مر پر راځي کنه او دې مري دنیا نه روان دي او دغه مالی د زکات یې ورکړي اتا کل حج فلم یحج حج طاقت یو مال وسره او حج نه لیکړي دې تک وخت چې وی شي الله ما واپس کړه ما واپس کړه چې دا زکات ورکم د تیرو کړو ایا الله ما واپس کړه د حج په ناوی وته وی نورو کسانو یې رجی دال څنګه خبر او کړه دا سوال خو به کافر کوي چې رب دې رجعون لعلی اعمل فيما ترک فترك لعلی اعمل صالحا فيما ترک سورہ مومنون کې وګنه چې کافر بسو یا الله ما واپس کړه دا خو کافر بدا وی هغه مسلمان نه وی او جو دا آیات او ته پیش کړه وی انا اتلو علیکم به قران زه پدې تاسو ته قران پیش کوم او به ولای دا آیات پیش کو وان کې کوم ما رزقناکم تر اخره پوری زاد البصیر کې بجوزی علامہ قاسمی محاسن التاویل کې دوړو نقل کړو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا قول بیا دې صورت کې امتیازات وګوره کثرت سره قبایح د منافقین او تلس قبایح ذکر او پکې د عزت والا خلق او وصف داغیو داو پکې چې نیټن رسو کیږي ها دا رنګي معلومه واره نه وګوره الله تاسو کوي چې دې پکې ځان ډیر مشغول کړل کېږي دا هم الذين يقولون واذا منافقان لئن رجعنا الى المدينه كجر واپس يوم المدينه تا لا يخرجن الاعز منها الاغل قام قاو بباسي غدير عزت من دينا مال دي مدينه از دير در الا ولله العزت ولرسوله او خاص الله تبارك فقد عزت ته و تبارك رسول داغم دي وللمؤمنين و ديمان والا دبار هم دي ولكن المنافقين العالمون لیکن منافقان نه پويږي يا اي الذين امنوا ايمانوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله قابل دین کتاب سلام معلوم تاسو نه اولاد تاسو د الله د ذکر نه د الله د کتاب نه او مې فال ذالک شاجدا کار وو کو فولائک هم الخاسرون دغه کسان پر تاوان والي وانفقوا خرچوکه مما رزقناكم باج دا مال نه چې درکړې مون تاسو له من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکد دینا چراب شی او تم تاسو ته مرګ پیا پولان بیا وی ربي اے رب زما لولا اخرتنی الى اجل قریب ولی درست نکلم نیته نه دیتا پاس وقت کانو ذ بخیرات حکم واکم من الصالحین او شمبد نه کانو نہ ولی یؤخر الله نفسا اچری نو استقی الله او تن اذا جاء اجلها کل چراشی نیته داغ والله خبير بما تعملون والله خبردار به تاسو کوئ